Uren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 3 listopada, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Częściowo przywrócono ruch kolejowy na trasie Białystok-Warszawa. Utrudnienia mają potrwać do poniedziałku. Trwa kwesta zaduszkowa na Powązkach. Populistyczna Liga cieszy się rekordowym poparciem włoskich wyborców. Wynika z najnowszego sondażu. Służby techniczne PLK częściowo przywróciły ruch kolejowy między Szczepietowem a Raciborami na Podlasiu na trasie Białystok-Warszawa. Przed południem kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowo-drogowy i uszkodził sieć trakcyjną nad dwoma torami. Z tego powodu trzeba było wstrzymać ruch pociągów. Pasażerowie musieli przesiąść się do autobusów. Zamiast 2 godzin niektórzy jechali nawet 6. Z Warszawy jechałem tutaj. Podróż blisko 6 godzin niecałe, od 10.10 do 15.50, kiedy już staliśmy, został odcięty bar. Więc nawet nie można by kupić nic do jedzenia. Wszyscy zmęczeni, raczej głodni. W Czyżewie żeśmy stanęli, staliśmy 2 godzinki. No i po tych 2 godzinach przyjechały autobusy. No i jedziemy tutaj 1,5 godziny po tych stacjach, dziurach. Bym z Warszawy na Teneryfę doleciał. Ale żeśmy poczęstowani dostali kawą, herbatą, słodyczami. Także uważam, że tu, bo to no, akurat żadna wina kolei. No tak to się zdarzyło. Technicy przewidują, że odbudowa sieci nad jednym torem potrwa do jutra, a nad drugim do poniedziałku. Informacje o zmianach w komunikacji można uzyskać na stacjach i na przystankach, a także na stronie portalpasażera.pl. Jedna osoba zginęła w wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Boćki między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. Droga w tym miejscu jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Dla jadących z Siemiatycz na Kleszczele lub Ciechanowiec, z Bielska Podlaskiego na Kleszczele lub Brańsk. Samochody ciężarowe powinny kierować się drogą na Kleszczele, a na drogach, przypomnijmy, trwa akcja Znicz. Jutro, w ostatnim dniu długiego weekendu bezpieczeństwa podróżujących, pilnować będzie ponad 6 tysięcy policjantów. Radosław Kobryś z Komendy Głównej apeluje, by dobrze zaplanować podróż. Nie spieszmy się, bo to naprawdę nie warto. Szukajmy zagrożeń tam, gdzie one mogą wystąpić. Skrzyżowania, właśnie przejścia dla pieszych. No i myślmy, czy nasze manewry nie powodują zagrożeń. Największej liczby patroli policyjnych można się spodziewać na trasach wylotowych z dużych miast. Na warszawskim cmentarzu Powązkowskim trwa kwesta zaduszkowa. Zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych grobów, której inicjatorem był Jerzy Waldorf, odbywa się już po raz 44, a o szczegółach tej inicjatywy Jolanta Turkowska. Od czwartku datki zbiera 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego. W tym roku, jak wyjaśnia przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki, zbierane są środki na remont Alei Katakumbowej. Myśmy zrobili już około 50 grobów i kaplic w Alei Katakumbowej. Zostało jeszcze 30 kilka. Chcemy ją dokończyć. To jest taka druga reprezentacyjna aleja po Alei Zasłużonych. Zmiany na nekropolii dostrzega m.in. Roman Szczeblewski, który kwestuje czwarty rok z rzędu. Widać efekty tej zbiórki, bo za każdym razem jak jestem, czy w czasie kwesty, czy jak przychodzę odwiedzać swoich bliskich, to widzę, a tutaj pomnik wyremontowany, tam pomnik wyremontowany i widać, że to przynosi efekty. Tylko podczas pierwszego dnia zbiórki udało się zebrać około 200 tysięcy złotych. Kwesta na Starych Powązkach zakończy się jutro wieczorem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. I teraz jeszcze zagranica. We Włoszech stale rośnie poparcie dla oskarżonej o ksenofobię eurosceptycznej współrządzącej Ligi. Według ostatnich sondaży jest ona najpopularniejszą partią polityczną. Blisko 60% Włochów z kolei ocenia pozytywnie działania rządu, o czym nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Wyniki najnowszych badań włoskiej opinii społecznej opublikował Międzynarodowy Instytut Ipsos. Poparcie dla niechętnej migrantom i eurosceptycznej Ligi osiągnęło najwyższy poziom w historii – 35%. Oznacza to, że od marcowych wyborów wzrosło o ponad połowę. Jej lidera, Matteo Salviniego, wicepremiera i szefa MSW, pozytywnie ocenia ponad połowa Włochów. Działania rządu i premiera Giuseppe Contego popiera blisko 60% badanych. Analitycy wskazują, że dzieje się tak mimo powszechnej krytyki obecnego rządu we włoskich i zagranicznych mediach, a także bardzo negatywnej oceny włoskiej polityki finansowej ze strony Komisji Europejskiej. Zapowiada ona wszczęcie procedur przeciw Włochom, jeśli rząd nie zmniejszy planowanego na przyszły rok deficytu budżetowego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Larry Mullen Jr. skończył 57 lat w minioną środę, perkusista zespołu U2. Mam nadzieję, że 13 listopada w Mercedes-Benz Arena będę bardzo godnie reprezentował trójkę. No bo oczywiście ten koncert, który się fantastycznie zaczął, ale bardzo krótko trwał, czyli koncert z 1 września tego roku będzie powtórzony i mam nadzieję już w pełnej krasie, w całej okazałości ze zmienioną setlistą. I oczywiście o tym wydarzeniu dokładniej Państwu opowiem. No to U2, jeszcze raz. Thank you. z Europa Vorsprung. Durch Technik. Technik, właściwie Technik. Płyta z Europa, 1993 rok. Jedno z takich pytań, o których czasami myślę i które sobie projektuję w głowie, jeżeli miałbym zadać Bono takie pytania, kiedykolwiek dotyczyło jedno z nich, by właśnie tej nazwy, może nie tyle płyty, ale nazwy na pewno, z Europa. No i 13 listopada zobaczymy, posłuchamy. Oj, przyznam, że się trochę nie mogę już doczekać. Myśliwiecka 357. Aha, tak od początku audycji w ogóle Państwu nie podziękowałem za korespondencję, a powinienem był. Dziękuję tym samym. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę pisać. A, jeszcze prezenty. Teraz takie szybkie prezenty. Dzisiaj w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wystąpi zespół Organek. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, to mam dwa bilety, dwie wejściówki podwójne do rozdania od teraz. Taki troszeczkę niestandardowy i spontaniczny prezent. Ależ bardzo proszę. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Wracamy tymczasem do rozmowy, do naszego gościa i do płyty Basta. Ostatnie dwa fragmenty spotkania czy rozmowy z Katarzyną Nosowską przed nami. Myśliwiecka 357. Jakąś cię też po raz kolejny poznajemy, na tej płycie również, z czymś się zmagającą, coś kończącą, coś zaczynającą. Znamy cię ze sceny, znamy cię z płyt innych, znamy cię z zespołu. A powiedz mi o tej drugiej naturze nosowskiej, jeżeli ona jest, bo ja nie wiem, czy ona jest, o tym kuciu na cztery łapy. Jesteś taką babą, czy nie? Kutą na cztery łapy? Nie, no ja się tego dopiero uczę. Naprawdę się tego uczę. To są takie moje pierwsze, ale osiągam już jakby drobne sukcesy na tym polu. Na przykład potrafię naprawdę, co jest, nie uwierzysz, nowością w moim życiu, że ja potrafię powiedzieć na przykład, czego nie chcę. To jest bardzo ciekawe i powoduje sporo zamieszania w moim życiu obecnie, ponieważ ja przyzwyczaiłam wszystkich, grono towarzyszących mi kolegów z różnych składów, rodzinę całą, od Pomorza aż do Tatr, całą rodzinę. Na pewno też publiczność w jakimś sensie, na pewno w ogóle ludzi, z którymi współpracuję, wszystkich, łącznie też z moim synem. Nauczyłam ich wszystkich, że ja nie mówię. Nawet jeśli coś mnie uwiera, to ja nie powiem, bo chcę, żeby było miło. Okej. Okay. Nawet moim kosztem. Trudne to jest mówienie czegoś takiego? Bardzo trudne, bo na początku musiałam jakby polubić siebie, uszanować siebie, uznać, że ja mam prawo powiedzieć czasami, że czegoś nie chcę, że coś mi się nie podoba. I to nie po to, żeby kogokolwiek zranić, tylko po to, żeby absolutnie stanąć we własnej obronie. Bo wiem, że nikt mnie nie obroni. Jestem swoją najczulszą opiekunką. Też to do mnie dotarło. I teraz grzecznie, kulturalnie, ale bardzo stanowczo mówię, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowana. I to jest tak niesamowite. Oczywiście odbiór jest jeden. Tato jest dopiero kuta na cztery łapy, wredna i soduwa je odwaliła. Ale to nie jest w ogóle tak, tylko po prostu zadziwiające jest, jak ludzie bardzo się przyzwyczajają do tego, że można. Ale wiesz, dlaczego o to zapytałem? Dlatego, że przez tyle lat będąc na scenie, jednak nie będąc w cieniu i nie zjeżdżając poniżej pewnego poziomu i wciąż nagrywając ważne rzeczy, płyty, dając koncerty, na które przychodzą ludzie, nie można być, moim zdaniem, cały czas grzecznym i niepewnym. Trzeba w pewnym momencie o czymś decydować i mówić... No widzisz, no i to ja dopiero teraz w tym roku zaczęłam to robić. To jest naprawdę dosyć ciekawe dla mnie. I to nie są żadne wielkie rzeczy, bo ja też nie mam jakichś, nie wiadomo, jakichś światowych ambicji. Natomiast to chodzi o proste rzeczy. No typu, musisz tam pójść, musisz. Ja sobie zadaję szczere i uczciwe pytanie. Czy ja chcę tam pójść? Nie, no nie chcę. Wolałabym coś zupełnie innego w tym momencie zrobić, w tym czasie. I mówię, nie dziękuję, jestem zajęta. To jest niesamowite, że po prostu przestałam, jakby krótko mówiąc, tracić jakby czas i energię na działania, które tak naprawdę żadnej wiosny nikomu nie czynią, a mnie tylko po prostu wkurzają na przykład. No krótko mówiąc, trzeba się zajmować tym, co jest do zrobienia i co się robi z przyjemnością i sercem. Czy wciąż, to jest nawiązanie do naszej poprzedniej rozmowy, a wydał mi się ten wątek, niesamowicie fajny. Czy wciąż, mimo tych wszystkich, tego Sturm und Drang w twoim życiu i zmian, i tej płyty, i tych komunikatów, i tych tekstów, czy wciąż jeździsz sobie na drugi koniec Warszawy do pań, do pralni? No, bo one oczywiście są fajne. Ale oczywiście, tutaj się nic się nie zmieniło, ponieważ wizyta w tym jednym konkretnym miejscu z gratami do wyprania jest czystą przyjemnością. I na przykład w takim miejscu ja zawsze miałam poczucie, że jest to dobro, że te panie są cudowne, że wykonują znakomicie po prostu swoją pracę, że mają coś na kształt niemal czułości do tych ubrań, że one dokładnie wiedzą, jak im pomóc, bo moje ubrania potrzebują pomocy, bo jestem nieogarnięta. Mamy do siebie, mam wrażenie, tylko dobro. Niesiemy sobie dobro. Ja się cieszę, kiedy je widzę. Ja mówię serdecznie dzień dobry. Ja jestem zachwycona, jak patrzę na te powycierane rękawy, które nagle nabrały jakiegoś nowego blasku. To jest dobre i zawsze było, więc ja nie rezygnuję z rzeczy, które przynoszą dobro. No. Panie są wspaniałe i tak samo nic się tu nie zmieniło. Na bazarek jeżdżę ten sam. Po świeczki jeżdżę w to samo miejsce. Po prostu, no je... Już. Jeżdżę tam, gdzie jest po prostu miło. Wciąż niezamężna, a wdowi mam garb. Plecy wygięte mam wód. Choć pochylam kark, czołem dotykam do stóp. Stoję na scenie ćwierć wieku jak słup. Kurczowo chwytam się braw. Jestem obiektem, co się staje, gdy wzrokiem omiecie go tłum. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Jedynie w tej cichej minucie przed snem czuję im mięsień i kość. Poupychany po kątach mam żal, w kagańcach smutek i złość. Jeszcze tylko ten wydech i zdech i przyjdę na świat. Pęknie ten kondom, przez który od lat nie mogłam się stać. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy. Nagasaki, czyli na płycie Basta, piosenka numer 9. Podczas naszego spotkania zapytałem Katarzynę Nosowską, czy teksty na ten album, na Bastę, powstawały spontanicznie, czy podczas ich tworzenia było jednak jakieś cyzelowanie słów. No, absolutnie nie cyzelowanie. W ogóle ta płyta była nagrywana w jakiś taki, powiedziałabym, nie wiem, ekstatyczny sposób. Bardzo szybko zarejestrowaliśmy te kawałki. Nie było cyzelowania ani wokali, ani tekstów. Teksty były pisane właściwie w oparciu o strumień świadomości, takie mam wrażenie. Fox mi wysyłał czasami bardzo, jeszcze skromniejszy niż finalnie znalazł się na płycie, bicik taki, że po prostu właściwie był tylko kawałek bębenka i jakiś taki pomrukujący bas. I ja natychmiast siadałam i wiedziałam dokładnie, co chcę napisać. Dlatego te teksty nie są jakieś one nie są finezyjne, one nie są wydumane. Nie wybierałam się, tak jak wcześniej gdzieś tam w jakimś wywiadzie powiedziałam, po złote runo wspaniałej metafory. Nic z tych rzeczy, po prostu konkret. Nie mamy czasu, życie jest krótkie. Jedziemy. Mówię to, bo tak myślę i kropka. No już chciałem ci powiedzieć, jak powiedziałeś, że te teksty nie są finezyjne, no chyba ty. Wiesz? A tylko w kontekście zespołu chciałam jeszcze powiedzieć, czy nie masz wrażenia, że ja w ogóle na przestrzeni 25 lat miałam wielkie szczęście do ludzi. No właśnie chcę ci powiedzieć, że to jest niesamowite, że właściwie tych koncertów, ile ja się nazapowiadałem, ile się naoglądałem, no około setki już w tej chwili będzie. Może nie zapowiedzi, ale widziałem cię na scenie w akcji w różnych konfiguracjach tak około 100 razy. Tak. No bandę po prostu. Ja nie wiem, jak się takich ludzi nawet dobiera, zbiera, bo nie wiem, czy to są przesłuchania, czy to są namyślanie się, a może ten. Po prostu Bunio tam robi po prostu swoje. Zresztą zawsze robił swoje, znając go jeszcze z zespołu Dick for Dick, to tam nie było, przebacz. Fox Clue to wiadomo, że on właściwie, nie wiem, czy jest jakaś muzyka, której on nie potrafi zagrać, czy zrobić, czy wyobrazić sobie, czy przenieść z wyobraźni na instrumenty. No a Michał? Michał. Wszyscy, trzech Michałów. Jak ja zobaczyłem, ja stałem najbliżej jego instrumentu podczas Męskiego i widziałem, co ten facet wyprawia. No, on jest niemożliwy. Po ostatnim koncercie, który graliście, powiedziałem, poczekaj, teraz chcę z sobą zrobić niedźwiedzia, bo to, co prezentowałeś na tej trasie i to, co ja zobaczyłem, jest niebywałe zupełnie. A właśnie w sprawie tych innych fajnych, na których trafiłaś w życiu. Coś już wiesz, czy jeszcze niczego nie wiesz w sprawie zespołu Hej? No, zespół Hej nadal odpoczywa. Aha, okej. Jak odpocznie, to wstanie. A Katarzyna Nosowska jako pisarka coś będzie robić jeszcze? Myślę, że będę. No. Teraz jest taki dosyć intensywny czas związany z płytą. Ja bardzo marzyłam o tym, żeby tą płytę wreszcie nagrać. Przecież to tyle lat minęło od ostatniej. I tak naprawdę ta przerwa w funkcjonowaniu Heja jest po prostu była mi niezbędna tego, żeby wreszcie na przykład zrobić tą płytę. Po prostu. Książeczka przytrafiła się tak naprawdę zupełnie przypadkiem. To była propozycja od wydawnictwa i napisałam to, bardzo mi się to podobało jako taka wprawka, takie przedbiegi przed być może jakąś taką poważniejszą nasiadówką przy komputerze. Bardzo bym chciała. Nie ukrywam, że marzyłam o tym zawsze i nigdy nie starczało mi odwagi. A teraz otrzymałam taki jakiś niesamowity, niezwykły zupełnie zwrot od ludzi w związku z tą maleńką książeczką tak naprawdę, że chciałabym tego rodzaju jakby radość przynosić ludziom najczęściej, jak tylko to się da. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Rozczarowałam cię. My się nawet nie znamy. Diagnozujesz mnie. Na jakiej podstawie? Chcesz mi doradzać? Masz za mało danych. Myślisz, że coś wiesz? Naprawdę? Ah! się na obcych. Kto ci to zrobił? Kto ci to zrobił? Przed czym uciekasz? Czego się boisz? Kto ci to zrobił? Kto ci to zrobił? Przed czym uciekasz? Kto ci to zrobił? Przyznam, że kiedy po raz pierwszy słuchałem tego albumu w całości, wpadła mi do głowy pewna krótka recenzja i nie chcę z tej głowy wyjść. Ukułem sobie właśnie takie coś na temat tego zestawu piosenek Katarzyny Nosowskiej i jakoś jest mi to bliskie. Album, który może być małą inspiracją do tego, żeby wyjść albo ze złych domów, albo ze złych związków. Basta. I Katarzynie raz jeszcze dziękuję za to, że nas odwiedziła, bo nigdy Trójce nie odmawia i obyśmy w tym zaszczytnym dla nas fakcie pozostali jeszcze długo, długo, długo, długo. Za 23 minuty godzina 19, no to uwaga, znowu przywołuję tę datę, to już niedługo, 16 listopada, wtedy ukaże się ta płyta. Yeah! się na pusty plac. Mam nowy chór i dźwięk i ludzi nowych, straszny nowy duch. Już nikt nie będzie zwał nowego słońca. Blask wypali nam pomysł. Nie chcę iść pod wiatr i wiew dobrą stronę. Nie chcę mieć do gwiazd i gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wiew dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę mieć do gwiazd. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę mieć do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie takie miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Zazwyczaj było tak, że koncerty zespołu męskiej grani orkiestra na dany rok kończyły się singlem danej edycji. A w tym roku, jak wszyscy wiemy i pamiętamy, zaczynały się od singla, od początku właśnie. No i to będzie początek drugiej płyty w tym zestawie. Męskie granie 2018 nakładem Polskiego Radia, premiera 16 listopada. No to uwaga, jeżeli początek płyty drugiej, to i początek płyty pierwszej. A on będzie brzmiał tak. Mieszkam w Polsce, mieszkam tu. porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych medeli wielu. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. I roczne sklepy z plekiem, i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w kupnie na dworcu, w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Właściwie możemy zrobić taki prezent w przedbiegach. Dla pierwszej osoby, która teraz napisze na adres piotr.kastelmach@polskieradio.pl, będzie ten album Męskie Granie 2018. I tak zaczyna się płyta pierwsza. Organek i na finał jego koncertu w tym roku na Męskim Graniu występ gościnny Kazika i wspólne ich wykonanie utworu Polska grupy Kult. No i tak sobie pomyślałem, tak to było wykoncypowane, żeby właśnie ta wersja porywająca, znakomita, cały album rozpoczynała. 16 listopada ta płyta się ukazuje, 9 z serii już z rzędu, album Męskie Granie z tej właśnie serii, tym razem Męskie Granie 2018. Liczymy na Państwa tak jak i przez 9 ostatnich lat. Za 11 minut godzina 19, grupa Nothing. Mamy jeszcze z nimi nasze audycyjne radiowe porachunki. Niech zagrają. Nothing. Tak się nazywają. Dance on the Blacktop to tytuł ich płyty z tego roku i I Hate the Flowers. Utwór przed chwilą zaprezentowany. Ale maili w sprawie płyty Męskie Granie 2018 już proszę nie pisać. Oj, będę miał co czytać, naprawdę. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 49-calowy telewizor LG, zapłacisz tylko 1549 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.